znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Dziś czwartek, 11 lipca. Jako że minęła 17, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Kilkuset policjantów na Mazowszu szuka 5-letniego Dawida. Rosjanie poinformowali, że chłopiec jest obywatelem ich kraju. Rynki finansowe, środki unijne, spółki Skarbu Państwa są w głównym obszarze zainteresowań Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kto bogatemu zabroni? Wdowa po teksańskim milionerze przekaże paryskiemu muzeum część swojej kolekcji impresjonizmu. Zaginiony 5-letni Dawid Żukowski z Grodziska Mazowieckiego jest obywatelem Rosji, poinformowała rosyjskie media ambasada federacji. Od północy kilkuset policjantów szuka dziecka, które od wczorajszego popołudnia było pod opieką ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Odnaleziono jego samochód. Losy syna pozostają nieznane, mówi rzecznik policji w Grodzisku Katarzyna Zych. Policjanci nadal są w terenie, przeszukują okolice miejsc, gdzie został odnaleziony samochód, również tam, gdzie doszło do wypadku na torach oraz tereny, w których z naszych informacji wynika, mógł być ojciec z dzieckiem. Zbieramy i szczegółowo analizujemy każdą informację od osób dzwoniących do jednostki z wiadomościami o widzianym samochodzie, o osobach. Niestety żadna z tych informacji dotychczas nie spowodowała odnalezienia dziecka. Ustalamy również z członkami rodziny dziecka adresy, pod którymi ojciec mógłby przekazać syna pod opiekę innych osób. Zdjęcie 5-latka jest na stronie internetowej warszawskiej policji. O dalszym docieraniu do prawdy o rzezi wołyńskiej oraz godnym upamiętnieniu jej ofiar zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Dziś 76. rocznica Krwawej Niedzieli, punktu kulminacyjnego eksterminacji Polaków na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów, jak i tamtejszą ludność cywilną. Podczas uroczystości przed pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej w Warszawie list od szefa rządu odczytała pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Anna Schmidt-Rodziewicz. Raz jeszcze składamy zobowiązanie, że nie spoczniemy, póki cała prawda o tej okrutnej zbrodni nie zostanie wyjaśniona, a nasi rodacy, do dziś pogrzebani w tysiącach bezimiennych mogił, nie zostaną godnie upamiętnieni. W ocenie naszych historyków na Wołyniu i w Małopolsce zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Zbrodnia została zaplanowana i przeprowadzona przez organizację ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińską powstańczą armię. Działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ubiegłym roku przedstawił w Senacie jego szef Ernest Bejda. Mówił, że biuro przeprowadziło wiele działań zapobiegających wyłudzeniom. Biegli współpracowali też z organami ścigania w zakresie afer na rynku kapitałowym. Dziedziną, którą w roku 2018, można powiedzieć, stała się priorytetową, są to przestępstwa gospodarcze popełniane na rynku finansowym. Państwo znacie sprawę getbacku tak zwaną. Kolejną dziedziną są wyłudzenia środków unijnych. W tym zakresie prowadziliśmy ponad 36 śledztw dotyczących wyłudzeń środków unijnych. Kolejną dziedziną aktywności to jest zwalczanie nieprawidłowości w działaniach spółek Skarbu Państwa. Przekazujemy rządowi informacje sygnalne oraz raporty analityczne dotyczące tych przedsięwzięć. Pod koniec roku CBA prowadziło też 37 śledztw dotyczących wyłudzeń skarbowych. Blok umiarkowanego centrum oraz blok lewicowy na opozycji to najlepsze rozwiązanie dla Polski przed nadchodzącymi wyborami, powiedział w Wysocku Wielkim w Wielkopolsce lider PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że stronnictwo nie zamierza odstępować od tej koncepcji i chciałoby stworzenia bloku PO-PSL. Pytany, kiedy należy się spodziewać rozstrzygnięć w rozmowach koalicyjnych, powiedział, że ten tydzień to dobry moment na wzajemne określenie się. Lider PSL skomentował wypowiedź Marcina Kierwińskiego z PO, który stwierdził, że stronnictwo w negocjacjach w sprawie koalicji nie myśli w kategoriach pokonania PiS, tylko w kategoriach zabezpieczenia własnego interesu. Wdowa po teksańskim milionerze przekaże Muzeum Impresjonizmu w Paryżu drugą część zbiorów dzieł, które kolekcjonowała razem ze swoim mężem. Pierwszą jeszcze oboje przekazali 3 lata temu. Obydwoje odkryli francuską sztukę w czasie ich pobytu w Paryżu w latach 70. i obydwoje pokochali ją do tego stopnia, że zgromadzili kolekcję składającą się z kilkuset eksponatów, obrazów, rysunków i rzeźb. Spencer Hayes i jego żona Marlene postanowili podarować zbiory paryskiemu muzeum, aby, jak to ujął teksański milioner, ludzie całego świata mogli zachwycać się tą sztuką. W pierwszej części do Muzeum d'Orsay trafiło 187 eksponatów o łącznej wartości 173 milionów euro. To największy tego rodzaju rodzaju dar dla francuskiej placówki po II wojnie światowej. Teraz 82-letnia Marlène, która owdowiała przed 2 laty, chce przekazać drugą część kolekcji. 106 prac, głównie postimpresjonistów Matisa, Bonarda, Modiglianiego czy rzeźbiarki Camille Claudel. Marlène i Spencer, którzy mieli zwyczaj obdarowywania siebie na urodziny dziełami sztuki, zostali w 2016 roku wyróżnieni przez ówczesnego prezydenta François Hollande'a Legią Honorową. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00, teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa powoli smutnieją. Kończy się wielkoszlemowy Wimbledon, ale to, co najważniejsze, ciągle przed nami. W turnieju pań pierwszą finalistką została Simona Halep. W nieco ponad godzinę uwinęła się z Eliną Świtoliną. Wygrała do 1-3. Ukrainkę po meczu pytano, czy przyczyną gładkiej porażki było większe doświadczenie Rumunki. Ona wygrywała już w wielkim szlemie, więc wie, jak gra się w kluczowych meczach na tym poziomie, ale nie wiem, czy to dziś decydowało. Zagrała po prostu świetnie, idealnie poruszała się po korcie i uderzyła piłki perfekcyjnie. Przed chwilą na korcie centralnym All England Clubu zakończył się drugi półfinał. Serena Williams jeszcze szybciej do 1-2 odprawiła kompletnie niespodziewaną na tym etapie rozgrywek Barborę Strycową. Mecz z trybu oglądał David Beckham, więc tenis zamieniamy na piłkę. Nasza klubowa, jak wiadomo, w stanie agonalnym. Na potwierdzenie konieczność gry w europejskich pucharach już na początku lipca z takimi potęgami jak Europa FC z Gibraltaru. To dzisiejszy rywal Legii w kwalifikacjach Ligi Europy. Tam nawet nie są w stanie wyprodukować sygnału telewizyjnego, więc transmisji nie będzie, byleby nie było wstydu. Nowy litewski skrzydłowy Legii Arvydas Novikovas mówi o pełnej koncentracji. Podejście musi być takie samo, jak dla wszystkich meczów. Mamy dobrze kadrze, dobrych młodych zawodników, na każdej pozycji chyba po 2-3 zawodnika, to jest i rywalizacja, i żeby kto wyszłby na drugi mecz, zagrałby jak ty zagrał. Początek meczu Legii o 20:30, o tej samej porze i o tę samą stawkę zagra Krakowia. Jej rywalem na wyjeździe będzie Dunajska Streda ze Słowacji. De facto to jednak klub zdominowany przez mniejszość węgierską. Nawet Viktor Orban był widywany na trybunach, a kibole Pasów byli widziani wczoraj w centrum Bratysławy, gdzie mówiąc kolokwialnie narobili trzody, tłukli się z innymi troglodytami, niszczyli co im w ręce wpadnie i dopełnili smutnego obrazu naszego klubowego futbolu. Kończąc krajowy wątek piłkarski jeszcze o dość zaskakującym transferze. Nie chcieli go już w Koronie, wylądował w ekipie Mistrzów Polski. Bartosz Rymaniak został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice. Najwyraźniej trener Waldemar Fornalik ma na niego jakiś plan. Z różnymi strategiami do dzisiejszego etapu przystępowali kolarze w Tour de France. Kończy się 6. etap. Na czele Thomas De Gendt dopiero co oderwał się od sporej grupy będącej na prowadzeniu. Do mety nieco ponad 20 km, a peleton traci do śmiałków ponad 5 minut. Więcej o wielkiej pętli opowie Marek Brzeziński w sporcie po 19:00, a my za kwadrans będziemy mówić o biegu. Do końca dnia w miarę pogodnie, ale miejscami chmurzy się i przelotnie może padać w Małopolsce i na Podkarpaciu. Możliwe także burze. Dziś najcieplej było na Dolnym Śląsku do 24 stopni. A w nocy, choć pochmurno, jedynie na północy kraju może przelotnie padać od 7 stopni na Pogórzu oraz na wschodzie do 13 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i też przelotnie popada jedynie na Podkarpaciu. Jutro bez opadów, za to po południu na zachodzie kraju możliwe także burze. Jutro w dzień, podobnie jak dziś, od 18 stopni na Suwalszczyźnie, Wybrzeżu i Podhalu do 24. Najwyższa temperatura w Małopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo teraz będzie o szparagach, będzie to, ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej, lub trzeci 40% taniej, lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład telewizor LG LED 55 cali, 4K Active HDR. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 660 zł. A za najnowszy generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp po 70% rabacie zapłacisz jedyne 540 zł.

Pablo Paweł i Nika i oczywiście Ogniowe strzelby z repertuaru Klausa Mittwocha. Nagranie, które ma tyle lat, no nie wyliczając, Pablo Paweł niewiele starszy od tego nagrania. 14 minut po godzinie 17. Dwie dwójki i 7 trójek. Była taka rozmowa na temat książek, a wcześniej na temat wydarzeń sprzed 70 kilku lat w sprawie Wołynia. I właśnie jedno z drugim chciałbym połączyć. Ja mam przed sobą książkę Joanna Wieliczka-Szarkowa, którą przeczytałem. Wołyń we krwi, 1943 rok. Polecam bardzo, naprawdę bardzo polecam, którzy chcieliby się tym tematem zainteresować. Zapraszamy do trójki. Migracja znów gorącym tematem europejskiej debaty, tym razem za sprawą kandydatki na szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, a także niemiecki rząd chcą przełamania impasu w kwestii migrantów docierających do Europy. Rozważana jest możliwość utworzenia tzw. grupy chętnych, czyli państw, które przyjmą migrantów. Pozostałe kraje miałyby finansować pomoc uchodźcom. W takiej formie kwestia otwarta. Być może po prostu straciłyby część pieniędzy z negocjowanego właśnie unijnego budżetu. To nie jest zupełnie nowa inicjatywa czy idea. Doktor Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. Takie hasło już się pojawiały w poprzednich latach, że jedni będą robić A, a drudzy będą robić B i w sumie to będzie rozwiązanie jakieś europejskie. No wiadomo, że ci to nie przyjmą, że powinni w związku z tym płacić. Pytanie na co płacić i ile płacić i czy to będzie płacenie faktycznie wpływy do unijnej kasy, czy na przykład to będą kary, to znaczy będzie mniej funduszy z budżetu europejskiego. Czy ta propozycja się zmaterializuje jako takie prawo unijne? Dziennikarz działu zagranicznego tygodnika Wprost, Jakub Mielnik. No to jest duża wątpliwość, no bo traktaty europejskie przewidują dwa kryteria przyznawania funduszy w budżecie europejskim. To jest kryterium rozmiaru kraju, jego populacji. Natomiast wydaje mi się, że możliwe byłoby do przeprowadzenia jakaś taka forma stworzenia takiego systemu, w którym kraje nie zgadzające się na przyjmowanie imigrantów, no płacą za to w jakiejś formie. Na jakim etapie jesteśmy? Ile osób przybywa teraz do Europy przez Morze Śródziemne? Liczby spadają i to bardzo znacznie w porównaniu ze statystykami za rok ubiegły, czy jeszcze poprzednie lata, już nawet nie porównuję nawet do roku 2015 czy 2016, bo nie ma czego porównywać. To jest około 3000 osób, które dotarły w tym roku do wybrzeży Włoch, około 18 tysięcy, które dotarły do wybrzeży Grecji, 13 tysięcy w Hiszpanii, czyli w porównaniu z poprzednimi latami to są naprawdę bardzo, bardzo skromne liczby. Mamy tutaj do czynienia też z taką szerszą grą, w której desygnowana na szefową komisji niemiecka kandydatka musi zabiegać o poparcie europejskiej lewicy, szeroko rozumianej od zielonych przez socjalistów. W związku z tym pojawiają się i ze strony Komisji Europejskiej i ze strony rządu niemieckiego, który oczywiście wspiera panią von der Leyen. Pojawiają się różne sugestie, które lewicowym partiom w Europarlamencie bardzo się będą podobały. Kwestia migracji dzieli i będzie dzieliła, bo jednak są bardzo różne spojrzenia. Pytanie, jak bardzo podzieli i jak bardzo to będzie wykorzystywane w walce wewnątrzpolitycznej, bo to tak naprawdę się liczy. To jest to zadanie przed politykami europejskimi, by te podziały się nie pogłębiały i żeby było pokazane, okej, możemy się różnić, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie wypracować wspólnych rozwiązań. A o koncepcję Ursuli von der Leyen, jak zmierzyć się z problemem migracji, pytał Marcin Pośpiech. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true and say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around. and I've told you so, but you had to know, so I told you, please don't look right through me, hurts my heart when you do that to me, street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin, though, just a lot of words on an old brick wall, rob a lot of banks, got a pedigree scrawl, put my peg into your square, run around like we just don't care. Biegowej listy przebojów numer 1 Red Hot Chili Peppers. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Jak co tydzień o tej porze Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię podpowiemy biegaczom lubiącym ganiać w pięknych okolicznościach przyrody z mapą w ręku, gdzie warto spróbować biegania na orientację. Wskazówki daje nasz stały ekspert, dziennikarz Eurosportu i zapalony zwolennik orienteeringu Igor Błachut. Zasłużoną sławą taką miejsca, w którym nie każdy dobrze sobie radzi nawigacyjnie, ma Jura Krakowsko-Częstochowska z dolinami, w których dosyć licznie występują gniazda skalne i między tymi skałami. No jedni lepiej sobie radzą, inni gorzej. Ale też i Trójmiejska Morena ma swoje uroki i nie wiem, Puszcza Bukowa pod Szczecinem i Pomorskie czy Kaszubskie jakieś pagóry. No każdy teren ma coś fajnego, co dobrze zbudowana trasa potrafi wyciągnąć z tego terenu i zaproponować takie trudności, jaki ten teren ma. No na Mazowszu, powiedzmy, nie są to przewyższenia. Ale tutaj z kolei umiejętnością trzeba się wykazać bardzo precyzyjnego nawigowania przy bardzo dużej szybkości. No bo tu się poruszać można bardzo szybko, ale ponieważ obiekty, na których się te punkty kontrolne stawia, raczej to są jakieś dołki, raczej jakieś takie mało widoczne przy szybkim przemieszczaniu przez las miejsca, no to też trzeba umieć. No nie każdy, kto świetnie sobie radzi w skałach, nagle wypadnie na te plaskate mazowieckie tereny i tu będzie rządził. No to też trzeba się przyzwyczaić, trzeba nabrać pewnej umiejętności nawigowania charakterystycznej dla danego terenu. Oczywiście z większą ilością startów się tego nabywa i są ludzie, którzy mieszkają na umownym Mazowszu czy na Śląsku, a chętnie startują w okolicach Trójmiasta, gdzie są wydmy morenowe. Są tacy, którzy uwielbiają w górach, no bo tam jest i stromo i właśnie te skały i do tego sporo się dzieje pod nogami. Także tak naprawdę kraj piękny cały, tylko trzeba polubić zwiedzanie go właśnie w ten sposób, do czego szczerze zachęcam, bo kalendarz startowy jak co roku w Polsce jest długi i można zwiedzić Polskę od północnego wschodu po południowy zachód i z powrotem i nie znudzić się tym wszystkim. Są miejsca, które podejrzewalibyśmy, że tam nic ciekawego się nie dzieje. Jakiś taki kawałek lasu, nie wiem, gdzieś pod Rzeszowem, a okazuje się, że jest to teren tak szalenie wymagający, tak ciekawy z nawigacyjnego punktu widzenia i tak wymagający, że niewiele mogłoby z nim konkurować w kraju. Także warto próbować tych nowych miejsc i odkrywać dla siebie coraz to nowe, bo każdy, nawet pozornie najprostszy teren, jakieś wyzwania ze sobą niesie i co za tym idzie, jest w stanie amatorów biegania z mapą zauroczyć. Tyle Igor Błachut, który na wieść, że wystąpi dziś w radiu, poinformował mnie, że się ogoli. Pozdrawiamy Igora, a Pawła zapytam, czy dobrym miejscem na bieganie z mapą w ręku jest po Jeziorze Wałeckie, gdzie niebawem odbędą się Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. To ja szybko powiem, że też się ogoliłem w związku z tym, że dzisiaj jestem w radio. Nie tylko na twarzy. Generalnie. Tak, już 20 lipca zapraszamy do Wałcza. Tam odbędą się Mistrzostwa Polski właśnie akcji Biegam, bo lubię, ale nie tylko. Mistrzostwa odbędą się przy okazji biegu filmowego. Nomen omen, nie radio, tylko bieg filmowy. Można się przebierać i właściwie to jest najważniejszy akcent tej imprezy. Po Jeziorze Wałeckie, Jezioro Zamkowe, Jezioro Raduń. Między innymi właśnie przy tych jeziorach odbędzie się ten bieg. Jest gdzie piękny, jest jedyny most łączący jedyny w Polsce wiszący most. Jest Bukowina, czyli Centralny Ośrodek Sportu właśnie, przez który też będzie przebiegała trasa. Także zapraszamy. Już naprawdę niewiele wolnych miejsc zostało, ale jeszcze są te wolne miejsca. 20 lipiec, Wałcz. Piękne miejsce do biegania, a do zwiedzania też jest wiele miejsc. Między innymi turystyka kajakowa jak najbardziej tam kwitnie. A wracając do tego, co powiedział Igor, bieganie z mapą w różnych częściach naszego pięknego kraju, to dobry pomysł na aktywne wakacje, prawda? Doskonały pomysł. Mam wrażenie, że coraz więcej Polaków korzysta z tej formy właśnie wypoczynku, takiego aktywnego wypoczynku. Już te takie słynne wyjazdy, gdzie leżymy przez, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, zaczynają pomału odchodzić. Tym bardziej, że czasami trudno leżeć, gdy jest taka pogoda jak dziś, chyba że w domku. Nie, ja już mówię o tych, którzy wyjechali. Wyjechali do ciepłych krajów, do ciepłych krajów, natomiast turystyka po Polsce kwitnie, no, biegowa, rowerowa, kajakowa. Polacy chyba są coraz bardziej aktywni. Cieszymy się, że jesteśmy jakimś tam tego elementem, czyli akcja nasza Biegam, bo lubię. Zatem wyłączamy GPS-y, mapy w rękę, jedziemy najpierw samochodem z mapą w rękę, a potem z tą mapą zostajemy. Nie, no nieco ją zmieniamy i biegamy na orientację. Tyle o bieganiu z mapą w ręku po Polsce, a teraz już konkurs i proszę się skupić, bo startujemy z nowymi, świetnymi nagrodami. Sponsorem nagród w konkursie jest Flyspot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Dziś do wygrania zestaw złożony z 3 voucherów Flyspot, każdy uprawniający do 2 lotów w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy lub w Katowicach. To absolutnie niesamowite przeżycie, bo można po prostu sobie polatać. Wartość jednej nagrody, zestawu, łączna wartość 3 voucherów wynosi 807 zł. W sumie zwycięzca ma prawo do 6 lotów, a jak już sobie Państwo pofruwają i opadną emocje, namawiamy do lektury Czas na Ultra, biegi górskie metodą Marcina Świerca. Książkę pod takim tytułem dołączamy do voucherów do Flyspota. A teraz poinformujemy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533, koszt to 3,69 zł, i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i latanie. Przypominam numer SMS 73533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, rozwiązanie po godzinie 17:30. Czy Paweł jeszcze gdzieś zapraszamy na bieganie poza Wałczem? Tak, już w najbliższą niedzielę zapraszamy do Chojnowa, tutaj na terenie Nadleśnictwa Chojnów. Odbywa się już tradycyjny biegam, bo lubię lasy. Do wyboru dwa dystanse, 10 i 5 kilometrów. Też mamy, jest też rywalizacja zarówno dla dzieci, jak i dla tych, którzy lubią chodzić z kikami. Zapraszamy już w najbliższą niedzielę. Gorsza informacja jest taka, że z tego co wiem, już nie ma wolnych miejsc na ten bieg, więc zapraszamy z całymi rodzinami, żeby skorzystać z tego, co przygotowali leśnicy na miejscu, prawda? Tak, zapraszamy. Leśnicy przy okazji edukują, ale mamy jeszcze miejsca dla dzieci i wszystkie dzieci, które przybędą, bez względu na ilość tych dzieci, która przybędzie, na pewno wystartują te dzieci, także przyjdźcie Państwo, zobaczycie, jak się fajnie spędza czas na imprezach Biegam, bo lubię. Lasy. Zapraszamy do Chojnowa pod Warszawą i to by było tyle na dziś. Słyszymy się z Państwem. Aha, Paweł jeszcze macha ręką, bo chce coś dodać. Chcę dodać, że akcja Biegam, bo lubię, tak. Czyli bezpłatne treningi na stadionach lekkoatletycznych w ponad 100 lokalizacjach, jak mantrę to powtarzam co tydzień, dlatego może zapomniałeś. Wciąż się odbywają. Około 1000, ponad 1500 osób co tydzień przychodzi na nasze zajęcia. Wakacje są dobrym momentem, żeby pozwiedzać i pójść na zajęcia w innych miejscach, tam gdzie spędzamy urlop. Jest taka turystyka Biegam, bo lubię, prawda? Że ci, którzy chodzą w jednym miejscu na zajęcia, lubią zajrzeć do innego, gdzie nigdy do tej pory nie byli. No tak, ale wszędzie stadiony są takie same, 400-metrowe, także tutaj nie ma różnicy, natomiast otoczenie jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o naszych trenerów, przypomnijmy, że to profesjonaliści. wszyscy z nich profesjonaliści, część z nich to byli zawodnicy, byli utytułowani zawodnicy, także przekazują tą pasję, którą kiedyś ktoś im przekazał i są naprawdę w tym dobrzy. No to teraz już stawiamy kropkę i słyszymy się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Corey Harris Acoustic Trio i Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Korzenne brzmienie muzyki świata w symfonicznej oprawie na otwarcie 12. Suwałki Blues Festival. Transmisja światowej premiery tego niezwykłego projektu już dziś, tuż po 22 w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiewta. Dzień dobry. Od października tego roku przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na innowacje. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia 6. edycję konkursu Kredyt na innowacje technologiczne w puli 350 milionów złotych. Premia technologiczna, czyli kredyt na innowacje technologiczne, skierowana jest do mikro, małych i średnich firm, to znaczy takich, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników, mówi Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejny warunek, najważniejszy, to taki przedsiębiorca musi mieć pomysł na innowacyjny biznes, czyli taki, z którego będzie wynikało, że w wyniku wdrożenia nowej technologii powstanie nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa lub proces. Firmy, które chciałyby ubiegać się o premie technologiczne, przede wszystkim muszą posiadać zdolność kredytową. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 milionów złotych. Wspieranie innowacji jest w Polsce wskazane, bo nakłady na badania i rozwój wciąż są u nas niewielkie, zauważa Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Firmy generalnie w Polsce finansują się z własnych środków, natomiast często różnego rodzaju wdrażanie innowacji w zakresie produkcji, w zakresie kontaktu z klientami, na każdym etapie tak naprawdę prowadzenia działalności, na każdym etapie tego wdrażania produktu na rynek albo świadczenia usługi można jakieś innowacje zaimplementować. Często wiążą się one z dużymi nakładami finansowymi, na które przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić. Tegoroczne przejmowanie wniosków o wsparcie na innowacje technologiczne rozpocznie się w październiku i potrwa do lutego 2020 roku. 3600 rekompensat za deputat węglowy przekazała wdowom i sierotom po górnikach spółka restrukturyzacji kopalń. Na świadczenie czeka nadal ponad 6000 osób. Według wcześniejszych zapowiedzi polityków środki miały być wypłacone jeszcze przed wakacjami. Więcej na ten temat Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała do tej pory 3600 rekompensat za deputat węglowy. Na świadczenie jednak wciąż czeka ponad 6000 osób. Myśmy zostały teraz same dla siebie. Wdowy i sieroty są rozgoryczone. Dlaczego inne dostały, a inne zostały pominięte? Mówi Agata Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Wdów i Sierot Górniczych. Według wcześniejszych zapowiedzi polityków środki miały być wypłacone jeszcze przed wakacjami. Wojciech Jaros, rzecznik SRK, zapewnia, że wnioski pozostałych osób są w trakcie rozpatrywania. Jest tam dość duża grupa osób, u których brakuje nam jeszcze pewnych dokumentów. Jednorazowe świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych muszą być wypłacone do końca roku. Tak przewiduje ubiegłoroczna ustawa. A więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Co tam w panie w pogodzie? Do końca dnia w miarę pogodnie, ale miejscami chmurzy się i może przelotnie padać w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe także burze. W nocy choć pochmurno, jedynie na północy kraju może przelotnie padać od 7 stopni na Pogórzu oraz na wschodzie do 13 na zachodzie i wybrzeżu. To w nocy, a jutro pogodnie, choć w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i też przelotnie padać, bez opadów jedynie na Podkarpaciu, a po południu głównie na zachodzie kraju możliwe także burze. Jutro podobnie jak dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie, Wybrzeżu i Podhalu do 24 w Małopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

let you let go. Za 21 minut 18. Badanie urlopowe zwyczaje Polaków pokazują, jak my postrzegamy atrakcyjny urlop. Okazuje się, że ponad połowa z nas uważa, że kluczem dobrego wypoczynku jest dobre towarzystwo. 27% wskazuje na jakość wypoczynku, a 15% na wybór miejsca. A co sądzą na ten temat spacerujący po warszawskich łazienkach? Trzeba z uśmiechem podejść do każdego dnia, cieszyć się i złą pogodą, i dobrą pogodą. Zawsze coś fajnego się znajdzie. Na deszcz i na słońce. Tak jak my rozpoczynamy, wziąć dzieci, wziąć męża, najpierw przyjechać do Warszawy, a później wylecieć gdzieś za granicę. Do Hiszpanii, do Malagi. Jechać gdzieś. Na przykład dokąd? Do Zakopanego najbardziej. Ja lubię się kąpać w basenie. Jeżdżę rowerem, na rolkach, na takich deskorolkach elektrycznych. Jak to zrobić, żeby dobrze wypocząć podczas urlopu? Ojej, trudne pytanie. To zależy, kto co lubi. Ja lubię leżeć i czytać książki, ale nie mam czasu. Nawet podczas urlopu. To jest mój urlop. Fajne miejsce, fajna pogoda, fajne towarzystwo. Gdziekolwiek byśmy nie byli. Jak się jest z rodziną, ktoś lubi spędzać z rodziną wakacje, ktoś z znajomych, ja z wnuczkami zadowolona. A wnuki gdzie najbardziej lubią spędzać wakacje? W jaki sposób? Lubimy uprawiać sport. I siedzieć z babcią. Panowie, jaka jest recepta na udany urlop? Na udany urlop góry. Nie wiem, co to znaczy urlop. Jestem freelancerem, więc nie mam wolnego. Ewentualnie mam wieczny urlop, tak. Niektórzy tak twierdzą. A co jest najważniejsze, jeżeli chcemy wypocząć? Wyłączyć się, odciąć od wszystkiego, co zaprząta nam głowy i od całego szumu i chaosu dnia codziennego. Czy to jest w ogóle możliwe jeszcze? Tak, wystarczy wyjechać w góry. Tak, wystarczy wyjechać w góry, jak kolega mówi, zmęczyć się fizycznie, bo wtedy fizycznie się tak mocno spompujemy, ale psychicznie całkowicie się wyłączymy i odpoczniemy. Wyjechać w odpowiednie miejsce, na przykład nad morze, i chodzić, spacerować i podziwiać. O, w towarzystwie przyjemnym. Udany wypoczynek, zieleń, dużo zieleni, las, parki, natura i nie śpieszyć się. Po prostu idę i odpoczywam, po prostu jest harmonia jakaś. Ładna pogoda, zero obowiązków, sprzyjający hotel, dobre jedzenie i fajne aktywności. Jak Państwo myślicie, co jest najważniejsze, żeby dobrze wypoczywać na urlopie? Najważniejsze jest to, żeby nie myśleć po prostu o pracy. Czy to jest łatwe odciąć się od roboty? Absolutnie nie. Zdecydowanie nie. Ale trzeba próbować. Badanie na temat urlopowych zwyczajów Polaków zostało zrealizowane w formie ankiety online przez serwis Prezent Marzeń na probie 1053 respondentów, a wyniki weryfikowała Monika Rutka. Tak sobie pomyślałem. Góry, namiot, gitara. Za chwilę Puls Trójki. Got to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. Even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. Even the gunners stop their screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. All in black. And if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, posłowie Ewa Lider z Nowoczesnej, klub PO-KO, była kandydatka Nowoczesnej na prezydenta Gdańska i działaczka samorządowa. Mówię o tym, bo w tej rozmowie być może to będzie miało znaczenie. I dzień Kazimierz dobry. Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Były. Dzień dobry. Były? Tak? Już były? Ojej, no nie wiedziałam nawet. No to bardzo mi przykro, chyba że to pan sam podał się do dymisji. Dobrze. Senat kończy pracę nad ustawą o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939, oddziału Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Jeszcze tylko głosowanie. Z wypowiedzi rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy wynika, że prezydent raczej nie będzie wahać się przed podpisaniem tej ustawy. Być może spór wygaśnie i wyciszy się, chociaż pani niedawno napisała, że ta wojna rozdzieli nas na wiele lat. Skąd to mocne stwierdzenie? Wie pani co, bo ja obserwuję działania partii rządzącej od dawna i traktowanie samorządu polskiego mnie to bardzo martwi. Myślę, że takie traktowanie wspólnot lokalnych, taki brak zaufania, może to jest dobre tutaj słowo, brak zaufania do ludzi, którzy sami się rządzą na swoim terenie, to powoduje wielki rozdźwięk pomiędzy różnymi grupami ludzi o różnych poglądach, a mimo że jesteśmy mieszkańcami jednego terenu, więc ja tutaj widzę wielki problem, wielki rozdźwięk i to uważam, że właśnie nas rozdzieli na wiele lat. Ale kogo rozdzieli? Między kim a kim? Mówimy tutaj o mieszkańcach. Mówimy tutaj o mieszkańcach, tak, bo można to było zrobić konsultacjami, spokojną rozmową. Rozmawialiśmy z panem ministrem wcześniej i mówił, że robił konsultacje przy innych ustawach dotyczących innych spraw. Można było dokładnie tak samo zrobić tutaj. Długie konsultacje, rozmowy z ekspertami. My mamy naprawdę świetnych historyków i świetnych lokalnych pasjonatów historii, którzy chętnie by się w to włączyli. Ale czy tutaj chodzi tylko o spór kompetencyjny, tak? Pomiędzy rządem a samorządem, o, że tak powiem, o rząd dusz, czy tu chodzi o kwestie merytoryczne? Ja myślę, że tu o wiele rzeczy chodzi, między innymi o sprawę właśnie tego szacunku, tego braku zaufania, bo ja czytałam o tym jakąś wypowiedź pana ministra na temat tego, co tam jest planowane i nie powiem, żebym miała jakieś bardzo wielkie uwagi od strony merytorycznej, ale polski no samorząd. Właśnie tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o merytorykę, to tutaj takiego nie bardzo jest pole sporu. No ale czy trzeba było to robić siłowo? Nie. Panie pośle, czy trzeba to było pani robić poseł, siłowo? Wiem, że pan jest w trudnej sytuacji. No jeszcze niedawno była pani największą oponentką świętej pamięci Pawła Adamowicza. Pamiętam pani wypowiedź. Tylko nie w tej sprawie, prawda? To generalnie, no, generalnie, tak? Wybór między PiS-em a Adamowiczem to jak między dżumą i cholerą. No to pamiętam z kampanii. Więc to też, to jest wynik między innymi takiego, a nie innego podejścia i poprzedniego, już nieżyjącego prezydenta i obecnej pani prezydent do tego terenu. I jestem przekonany, pani poseł, że za kilka lat mieszkańcy nie będą podzieleni. Przyjdą na ten teren i będą dumni z tego muzeum, które tam powstanie, które państwo polskie tam zrobi. Wydamy jako państwo polskie około 150... Nie, no wydamy na tym terenie. Oczywiście, że tak. No wydamy na terenie państwa polskiego. No. Wydamy pani 150 pośle, milionów dlaczego, i będą wszyscy z tego ale dumni. Ale dlaczego nas lekceważycie? Wszyscy będą dlaczego dumni. Dlaczego nie było tych konsultacji, o których mówiła i o których się upomina pani redaktor, poseł? Rozmowy na temat Muzeum Westerplatte trwają od 2007 roku. W 2007 roku wczesny rząd premiera ale Kaczyńskiego. Czyje rozmowy? Z kim? Rozmowy między rządem a samorządem. Tak, one zaczęły się już wtedy. Już wtedy chcieliśmy zrobić Muzeum Westerplatte. Była decyzja o budowie Muzeum Westerplatte. Niestety następny rząd, minister Zdrojewski, zmienił budowę Muzeum Westerplatte na Muzeum II wojny światowej. Przeniósł to gdzie indziej i zostawiono to Westerplatte tak jak do tej pory. Tak? No, świętej pamięci Paweł Adamowicz w jednym z wypowiedzi powiedział, że mam na sumieniu teren Westerplatte. Tak? Że on rzeczywiście jest niezagospodarowany. mamy niezagospodarowany, nie ma na to pomysłu. Nie my ma na to pieniędzy. My mamy pomysł, mamy pieniądze i proszę, pozwólcie nam to zrobić. No dobrze, a jakby... Wszyscy będziemy z tego dobrzy. I Brzeszczanie, i Polacy. A jeśli by rząd przekazał pieniądze samorządowi, może nawet nie 150 milionów, może 100 milionów i też włączył się do komitetu honorowego, tak jak teraz proponuje się samorządowcom, to może warto byłoby spróbować i może nie byłoby tak źle. Pani redaktor, te rozmowy niestety, one oprócz tego takiego oporu niezrozumiałego, bo większość samorządów, z którymi rozmawiam, to cieszy się i poszukuje inwestorów, żeby przyszło państwo, zbudowało muzeum, fabrykę, zbudowało drogi, obojętnie co. Nie ma znaczenia, przecież nikt tego nie zabierze, nie wykopie, nie wyrzuci, nie zamknie. Niestety nawet spojrzenie na to, co tam ma być, tak? Kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, już tak poważnie wynik projekt ustawy, tak? No to ze strony miasta zaczęły się pokazywać jakieś koncepcje, one są całkowicie inne, tak? Nam się mówi o tym, że my tam chcemy zrobić Disneyland, to tak jakbyśmy powiedzieli, że Gdańsk jest Disneylandem. Jacek to Karnowski Muzeum tak Miasta Gdańska, które tam ma kawałeczek gruntu i 70 metrów powierzchni, która jest wykorzystana na uczczenie bohaterów Westerplatte, proponuje w tej chwili jakieś szklane wizje, jakieś multimedialne pokazywanie. Nie wracamy do tego, co tam było. Różni nas to, tak? To jest pole bitwy. Ale to tylko czemu nosiły? Pole bitwy, które musi mieć wymiar pola bitwy, a nie parku, w którym nie możemy odnaleźć tego, co tam było w 1939 roku, bo przez lata to było zmieniane. Przez lata. I bezpośrednio przez Niemców. Potem Polacy z Rosjanami w 1946 roku wysadzili ocalałe koszary. Czyli chodzi o powrót do tego, co było w 1939 roku, tak? Częściowo do powrót do tego, bo jest to pole bitwy. Rekonstrukcję pola bitwy łącznie z odbudową niektórych obiektów, które się tam zachowały po bitwie. One potem były rozbierane przez więźniów niemieckiego obozu Stutthof i tak jak powiedziałem, w 1946 roku koszary, które tam ocalały, zostały wysadzone przez ówczesne władze komunistyczne, co było też zbrodnią, tak? Bo te koszary się zachowały. Piękny przykład polski architektury obronnej. Część z tego powinna być odbudowana. To już do specjalistów będzie należało, tak, którzy będą nad tym pracować. Trwają konsultacje w tym zakresie. Tak. Chcemy zaprosić miasto również do tych konsultacji. Jest zaproszone, ale nie ma odzewu. No, na razie nie ma w zakresie pomnika. W zakresie pomnika, to trudno się dziwić, że taka jest reakcja. Pileckiego pani prezydent wytypowała swoich przedstawicieli. Jestem przekonany, że tutaj też dojdziemy do porozumienia. Nawet nie jest przesądzone, jaki teren zabierzemy, tak? Mówiąc tak już potocznie. Ale no przecież oczywiście, no to jest wywłaszczenie. Zgodnie z konstytucją można dokonać wywłaszczenia za stosownym odszkodowaniem. Jeżeli jest zasada pomocniczości, która jest podstawą i w Polsce, i w Unii Europejskiej, są dwie przesłanki. Pozytywna, czyli ten silniejszy, większy, nie wkracza w kompetencje mniejszego, ale również zasada, to jest zasada negatywna, a zasada pozytywna, że jeżeli ten mniejszy sobie nie daje rady, nie wykonuje swoich obowiązków, to ten większy to robi. I my chcemy za miasto to zrobić, tak? To zostanie tam, gdzie jest i miasto będzie z tego dumne. Jestem przekonany. Mieszkańcy Gdańska też. Pani poseł, dlaczego rozwiązanie siłowe? Siłowe jest to, że powstaje specustawa. Minister Sellin powiedział, że między innymi dlatego ona powstaje, że to nie tylko miasto jest właścicielem tego terenu, ale tam jest bardzo wielu właścicieli i oni wszyscy mają jakieś roszczenia i trzeba im dać odszkodowania. Mhm. Wie pani co, ja się przyglądałam też, jak nastąpiło przejęcie Muzeum II Wojny Światowej. Ja wielokrotnie tam byłam w środku, jeszcze na etapie budowy i powiem szczerze, że nie dziwię się nieufności miasta do działań rządu, patrząc na to, co się wydarzyło właśnie w Muzeum II Wojny Światowej, czyli odsunięcie zupełnie tych, którzy tworzyli to muzeum, tych, którzy urządzali wystawy. Teraz sprawa jest w sądzie, jak pani pewnie słyszała. I dokładnie to samo tam się wydarzy, bo po prostu PiS chce zrobić swoje uroczystości, oddzielić swoich ministrów, ustawić mieszkańców gdzieś daleko za płotem właśnie, i tak właśnie będzie. Ja co roku tam chodzę na te uroczystości 1 września i się co roku to zmienia. Rząd się ostatnio nawet zaczął oddzielać, a teraz proszę, będzie ich teren, więc zrobią co będą chcieli. Jeśli to chodzi właśnie o tak uroczystości, wygląda. pani poseł, to dwa dni temu w tym studiu był wiceminister Sellin i pytałam go o te uroczystości i powiedział, że rząd szanuje to, że od ponad 20 lat organizatorem jest miasto. Pochwalił nawet świętej pamięci Adamowicza, prezydenta Adamowicza, za to, że je organizował w sposób godny. I rząd chce się włączyć poprzez udział. I nie będzie jakichś osobnych uroczystości. Będą inne uroczystości 23 związane z paktem Ribbentrop-Mołotow. Ale pierwszego nie będzie pierwszego, ale ja będzie, te, ale o 4.45 nie będzie. Nie będzie uroczystości rządowej. Nie będzie, oczywiście. No więc właśnie. Ja proszę państwa, widziałam, jak był odsunięty ten harcerz, który miał czytać apel pamięci. I wyobrażam sobie, niestety jest to raczej do przewidzenia, jak będą wyglądały te uroczystości, jak teraz rząd będzie miał więcej poczucie większej władzy. No ale teraz a nie będzie. Pani poseł sobie wyobraża coś takiego, że na to skutek, się po prostu wydarzyło na moich oczach, ja w drugim rzędzie siedziałam, widziałam to. Ustawa daje instrumenty. Ustawa daje instrumenty, między innymi wojewodzie. Czy pani dopuszcza coś takiego, że na przykład może się zdarzyć, ja nie wykluczam tego, tak, że pomnik w ogóle nie będzie przejęty, zostanie miasta. Pomnik, który tam jest, pomnik obrońców Wybrzeża, tak? Właśnie tak jest, on nie jest miejscem, najbardziej widoczny znak. On nie jest miejscem pola bitwy, tym bardziej, że zmieniono tam ten kształt, usypano kopiec, więc tam to nie ma nic wspólnego z tym, co tam było, tak? Ja na przykład nie wykluczam tego, do rekonstrukcji pola bitwy ten pomnik nie jest potrzebny, tak? Być może, jakby była dobra współpraca tutaj miasta, to może to druga, Muzeum II Wojny Światowej powie, dobrze, bardzo, proszę bardzo, zostawiamy to, zostaje to w gestii miasta. Ja nawet bym tego nie wykluczał. Czy gdyby od pani to zależało, to by pani oddelegowała te osoby do komitetu honorowego, który ma nie być paprotkowy, że tak powiem, który ma mieć coś do powiedzenia, ma mieć udział w decyzjach dotyczących kształtu tej wystawy. Wie pan, być może tak, tylko ja nie bardzo wierzę w to, że to nie będzie tylko taki komitet honorowy, który będzie się przyglądał z daleka. Nie wierzę w to. Ale no właśnie, to jest... Myślę, to że gdybym miała ja osobiście no większy wpływ, może o wiele bardziej zabiegałabym. Zawsze można się wycofać z tego komitetu. Rozmowę i wspólne planowanie i te długie konsultacje, zaproszenie wszystkich ekspertów historycznych, tych aktywistów również historycznych, którzy u nas są w Gdańsku, zaufanie tym mieszkańcom i wspólne zaplanowanie tego, jak będzie ten teren wyglądał. I myślę, że obydwie strony by były zadowolone, a nigdy więcej wojny by tam nie było. Ale w każdym razie, tak jak pani powiedziała, to merytorycznego sporu co do sposobu planowanego sposobu upamiętnienia tutaj no, raczej na razie nie ma, dlatego, tylko że chyba... Szkoda, że to jest nam narzucane. Chyba to nie jest historia, która budzi jakieś kontrowersje i każdy ma swoją opowieść. To jest dosyć prosta historia nie, tylko, jednak. Tylko tak, to prawda. To no. prawda, merytorycznie nie. To ja od początku mówiłam. Ja przeczytałam to uważnie, dość, czy znajdę tam jakieś kontrowersyjne rzeczy, ale nie. Ale myślę, że to, że rząd za każdym razem robi to na siłę, tak jak w przypadku Muzeum II Wojny Światowej i próby zrobienia tego ale z ECS-em, z Solidarnością. Państwowe, to państwo z terenem, zdecydowaliście, prezydent Adamowicz zdecydował o tym, że to jest Muzeum Państwowe. Z Placu Solidarności, nie niego, panie ministrze, gdybyście tego nie robili, gdyby ludzie mieli zaufanie, gdyby samorząd, który ma się samorządzić tam, miał zaufanie, to by tak nie było. Zaufajcie nam trochę. Ja mam nadzieję, że jednak vice versa. Nie będzie to spór, który się będzie ciągnął przez lata, tylko on jakoś sprawy się ułożą i on wygaśnie. Jestem przekonany, że tak będzie. Naprawdę. Pani poseł. Ja też mam wielką taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Ewa Lider z Nowoczesnej i Kazimierz Smolicki z Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Mamo, wiem, że nie zawsze rozumieliśmy się bez słów, ale tym razem powiem wprost. Do 20 lipca oliwa z oliwek Carrefour 750 ml za 14,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.